هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه بیانی باش مامستا ایا لکاتی خوی گیشتم دی آرام زول دیگه خودن شو قسمکا بسر چاو استاش دست بخویندنی وانه کم اندکین هنده بابتی بیرکاری دنوسم که دی بده کردنی اوانه خویندو مانا باید به همو تن بتوانن ولامی بدنوا اگه تن لمن بی ایا لگل خوتی نوتا تماشاك ولا ناقت وكيا اه باش دخستوا اخستوا بالي بيكمان بلام ظنيه بلا كاتب شو بيتني شان تدم بلكو ايستا بلام اكاتر بباز نتات سرتا كرداري كو كام لسر كرتدي كان زي بزيدكين هنقاوي دو ميش كرداري ليك دانو دابش مامو ساجالا داني اراب خليك اشتيكن ها دی آرام اوی شارتو بیهن دروا هر ایستا گوتم هر ایستا او چیه للات تنها قطوی چی کارتونیا آرام هیچ پیونده چی باوانه کمان هیا نما مستابلم عادی پیم بلی بزانم لنا او قطوه چی تیدا هیچی تیدا نیا کوا تا قطوه کب کوا دی دی گوتم بی کوا نا توانم بی کوا دلیم Oh. ماموسا جالا اتا ایستاش هر سرزنشتی ارام دکات بوقا که لی تنبر ها دانی دوازار هر هاتی اه چاورت دکردم بیگو من ارام بشی چیشک توانی من بو هیچ نیا هر پیدامو زور باشا ماموسا جالا نرمونیانا بو خاکتن تا چند توانی پاس بدات ها؟ چوار متر باز دادات باور ناکم تنها اگر به تای خون ببینم لی ناگرم لیره باز بدات بگو من اگر ماموستا جالا بزانی دی با تو گلتا دکی چونگه نتوانی چوار متر باز بدات استا نشانی دادم او چی تا باز داده ای ایلم بوقه خیره ایا یک دو سه دی های او چوار مترکی که هاتو میوین ها ارم چی بسر هاتو پیوست باز بده دی یک دو سه والله بازك بو قد لدير ناكري او تسيتي دويني زور بازي دا ارم اگر بم بو قبش داري پیش بركي بازام كيت او بيگو من يكم دبيت ارم تو هيت جو بقصي شالا ومدا بيگو من بو قكب هوي روناني للايان قتابيانا وترساوا بو تونكي داني زور راستا تو باورم پيدا كيوانيا بيگو من آیا ما بس اویا بیانی چار متر باز داد؟ بگو ما واده کرد بوقه کم دیوازه لهمو بوقه چی تر منیش بوقه اگ دگرم توش بوقه که دهنی تا پیش برکی بکن من دلنیام بوقه کم هرگیز ندارینید بلام اگر بوقه که من بردیوا واده کم همو قطابیانی قطاب خانه گلتت پی بکن هیچ بوقه که نتوانی وکو بوقه که من باز بداد بلام اگر بوقه من سرکوت هرچی دواب که پیتی دادم دشتوانی هر استا دواب که هیچ چیکم لتو ناوه بلام ما بستت منه اگر بوقه که آرام داره توش تیکم پی بده ها اما چیا دلم اشتی که دمه اشتی که زور زور ساده یا اویج راسکالا ها با چی راسکال دانی تو پشگیری قصه آرام دکید که گوایا هر سر دکه ویده پیش برکی که جا بوده ترسی دانی وابزانم کارک زور آلوز بوا بلام دل نیابا بوقا که من هر چیز ندارینه باورم پیب که ارم من مطمئنم پیت هیا ام قصه زور دل خوشم دکد او چیا؟ نزانم باور نکم خلچی شارک کمان بید براسی سیرا زور زبلا حیشا برخصتی خودتان بفرمو برس ایوه خلچی امشارن؟ بله ایمه خلچی امشارین ایوه ربوارن؟ بله زحمن نبی شوینی تاکنوی اوتومبیلی را هیا؟ بله برس شوینک هیا سپاس بو ایوه حامد تکای هرمتیم ده تا اوتومبیلی که بین او شوینه دی وانستوا دلتنگ ما بداني هرگز راسکال ندين بشالاو نا هرگز امکار ناكين لراستي دا حسب دلتنج يك دكم بوقا كي من دباتا و باوربكا تندم خوش دوه دزاني راسکال قورو بلو ماوي كمن نم ديتوا براس رنگ اللي منواني بيت چون كروشانا دي بينام نه براسی گوره با تو زیک حالی بگرم باشا چند جوانا؟ استا شیری بودینم. باشا. دبینم پنجکان دریجه راس کال. او منالا دینگزکه هاد بخوم هم شهرین و راس کال. لنقري رابكات هرگز بوقم نقرتوا هلا رشد نبدي اي لما الويرانيا اي خوايا جان بله دانی وره زوکا ها؟ چی روی داوا؟ بوقا کمرد چی دلی؟ چون اما روی دا؟ ریکو تاوان بارا ریکو؟ کوابو بو پیش برچه که چی بکین؟ چاره کملانیا دی بیانه ایره لسر زوی دایب نتا تعقیب که نوا باز دا دای بوخی چی گمجه یا سو دینی یا کواتبا کوتینه کاتی تینا خوشوا دوای اوی بوقه کی مرد بلم خورا گربوینو سور مین لسر اوی بوقه چتر بدوزینوا هی آرام چی دوی دانی آیا بوقه کی دوزیوا نه نخیر دبی بوقه کانی امشوینه چیان بسر هات بید خوتا ایسا هیچ من ندوزیوا براستی سیره منی شیتم نبینی دیگه لباقی چی بچوک دبوای امشوینه باقی زوری لبید ارم براستیم پی بلی تو باقی کلی رگر بله واده زانی درو دکم ما بستم اوانیا جا استاتی بکین منیش نازانم بلان پیویسته بگارین پیش اوی تاری چی دابید دیدانی دزانی ما کس بچو چو ماوی کنم بینی وا رنگ گرابه تو مالوا ها؟ او دنجی اوا باب زانی چی بسراتوا با چی دوری؟ دانی، او دیوش تک من پی نشان بداد، ها؟ سیر که او بوقا او زور باشا چشکه من تاره سر بو سپاس ما کس بو او کارد پیویست سرطا تاقیب که اینوا ها؟ افرین ای بوق پش اوی دیتم بوقه که زور بسته داد دلنیا بوم که پیش برچه یکی بیانی دبه نوا بوقه کم لی ارم جهشت تا چاو دیری بکاتو خوشم گرام و مالوا دنیا تاو تاریک بو ده ترسام لوی راسکال برسی بید وری را بچکن تو چی چی لراس کار لکی؟ کواته امراکونا نهی راس کالا تو چی برس؟ نهی من حامده منو راهی نرکم بریاره امشو لمالی ایو بین مالی ایما؟ بله مالی ایوا علی راهی نرم هاره چی کنی باکتا راهی نرکت؟ تگیشتم تو حامید یاری زنی به نوبانجی مشتکولای؟ بله کواته نهی منت بیستوه کروزوان استاش فرمو بیگره استاش راسکالت بوده گرین ما وابزانم برسیتی تاکر نوی اوتومبیلکه چند خیانه؟ تاس بای ایواره که سردار پاشنده بی خراب گره موشار واده یاریه که دوست بایا منیش با تمام دوست بایی بسیم بوشار او کاد آسان آماده یاریه که بم هاول بده آماده بیت بلام نمزانی با چی ده چید بوشار چون که خیزانم لوی لنه خوشخانه یا لگل خوم ده هنمو مالو لنه خوشخانه یا هیوادارم زود ساگ بیتو سپاس دست چشک زور قرصا هیچ یاری یکی لگل کمال پالوان انجام دا بله انجام که چی بو؟ بدا خوا یاری کم دوراند چون که کمال به هسترین یاری زن بو ای تو برز حامل ماوی چی کم حامد لویشو ازارت ساگ و تو کوای کردیاری که بدور رینید دانی، آیا باید توی فیری مشتا کولا بید تازال بید بسر کسی چی لخود بیستر؟ کوا تا باش جمله بگره دانی مشتا کولا ورزشی چی گوریه اگر چی تندو تیجیشا اوی رو بروی دبی تو وای دبنی رکابرتا نکتوش می دانی دست براهینم کهین هر بم شیوه بروکتی شوا بجمیره یک دو سه چوار یک دو سه چوار هر که برکت دستی راستی بکردینیت که وقت برو پیشوا دستی چد بم شیوه برس بکوا آفرین استاج رو که برکت دیوی به دستی راست لوتت بداد بم شیوه اگه داری خود آزارت پیدا گینیت بلام دبی برگی بگرید و دستی راستت لگه دی رکاب رکت بدا اول دا جوانا پیویست دست توم کهی ها ها با مشقاک دوباره بکی نوا لگل زولی لیدن یک دو سه چوار حامد نازنایی ببوغ در کردوا بو چی؟ چون که زور خیره لبازدان دو قاسه به هزکی بردوام ام توانای پیدا بخشن بو یه وار راحتوا رکابرکی توشی شکست بکات با های لیدان به هز و راست خوکانی بو یه پیشتر دی بردوا بلام استا پیر بوا بله پیاو که پیر بو به هز دبیت بو یه بم دوایان حامد بردوام دا دور رینید منیش توشی خم و خفت دبم ای یار یکی بیانی چی؟ لوانه بی دور رینین یک دو سه چوار زور باشه است دوای اوی لگده رکابره کده دی با پیش و ده چمیتا و دستکا این ده سر گده دادنه دامو چاویشی برز دکاتا و او کاد پیویست با دستی راستت لسر یک بو پر ری هزار شویگه که این رکابره کده دی اونده بس نیا راست خو با شویلگه رکابره کده با همو هزار اوها دانی یاری که تنها لیک قناخ پیکاتوا زمان چی پیوندی کم بیاری که و هیا پیوندید پیو هیا که تک باقی ارم ده دورنه رازگال بخوم دبم ده زنم همو امانه دوستی نصر بردنوی باقی که تو پیکات نکی نیوان من لبید نکی بلام اگر باقی تو دوراندی ما بست چیا؟ داد پرور با اگر بوقه که ایمه دوراندی راسکالت بیده دین بلام تو چی به ایمه دیده اگر بوقه که دوراندی؟ بیرده کم اوا بو ماوی مانگیک او سردمانی که دی فروشین دیدم به تو به آرام ها؟ اما باشا من حزم لطامی شیرینیا آرام من سردمانیم نوی بلام شالاو دمیوی لپشمان بلین بده بلینی چی؟ دبی بلین بده چی تر لراسکال نزیگ نبی توا بولی نزیگو ما توا درو مکا من دلنیان تو غولد داو راسکال بدزی شالاو باشا بلین دادم باشا کواتا با دست ببکین یکم زر باقی من برون اول عوده بازا دی ارم باقا کم آماده ارم دی اصاناری توی باورم وای زورتر باز داد. دی بازا. یک دو سه. چیت بسر هاتوا. یک دو سه. دی. سرکوتین ها بوقا کی آرامی کشت کواته ایستا هیچ بوخه که یه رکابری بوخه کم بید با چی واد کرد؟ چی تا؟ او تنیا بوخه که بچوک بو شالاو بوخش بو نورا دیگه لمشی آرام بو اگر ناراز دور پیشو باشر بکن دانی لیه نگره گلتت پیب کد چی تر نتوانم برگی خوب از لزانی و گمشه یکی بگرم بوی زوران بازی لگلدکم تا کتایی بلام آرام، لی گره بای بیتا پیش، دبی ایوش بزن کام من بیسترین یک، دو، سه، چوار بو چی وستای، وره پیش و اگر آزای وره پیش، دی، وره یک، دو، سه، چوار دوراندی توانیم شالاو ببزینم لگل اوی باورم ندکر که بسری دازالبم بوی پیویست لسرم سپاسی برس حامد بکم چون که بنامکانی مشتکوله فیر کردم بلان بدا خوا رویشت منی شیوای سرکوتنی بود خوازم لیار یکی هرچی راسکالی بچو کیشا شیری دخوارد خو اگر قصه بکرد بایا داوی لیده کردم بی پاریزم لو کسانی که دیانوید آزاری بدن کتایی دا خاتو گلالی دای چی دانی دگره توا با او مالی که با خوی نخوش شوالی دور کوت باوا هروها بولای کر ربوچو که کشی که زور بیری دکرد بایدانی او روش خوی آماده کرده بو با پیشوازی دای چی خاتو گلالا دیتا و زور دل خوش دبید با دیداری کورکی و ناسینی راسکالی بیتو لگل من بن لالقی دهاتو.